Псалом 116. Алілуя! Я люблю Господа, бо Він почув мій голос і мої благання, бо прихилив до мене своє вухо, тому взиватиму до Нього всі дні мої. Обвили мене пута смерті, сіті Шеолу мене вхопили, журба і горе на мене навалились. І я прикликав ім'я Господнє. О Господи, благаю, спаси мою душу! Добрий Господь і справедливий, Бог наш співчутливий. Господь береже простих. Я знемігся, і Він мене спас. Повернись, душа моя, до відпочинку Твого, бо Господь учинив добро із тобою, бо спас від смерті моє життя, очі мої від сліз і ноги від падіння. Я буду перед Господом ходити у живих країні. Я був непохитний у довір'ї навіть тоді, коли казав, який же я нещасний. У моїм схвилюванні я мовив, усяк чоловік неправдомовець. Чим, Господові, я віддячу за всі його добродійства для мене? Я підніму чашу спасіння і прикличу ім'я Господнє. Виконаю обіти мої Господові перед усім його народом. Цінна в очах Господніх смерть його вірних. Змилуйся, о Господи, бо я слуга Твій. Слуга Твій, син Твоєї слугині, Ти розкував мої кайдани. Я принесу Тобі похвальну жертву і прикличу ім'я Господнє. Виконаю обіти мої Господові перед усім його народом. В дворах дому Господнього посеред Тебе, о Єрусалиме. Алілуя!